yatan var, seni sevdim. Hiç şüphem yok, onu seçtim. Gidenlerin hatrına ben de yaktım sigara. Hayırlısı olsun ikimiz için veda. Sen de kalsın resimler, yakma onları, bir gün döner. Gidenlerin hatrına ben de yaktım sigara. Hayırlısı olsun ikimiz için veda. Yapma, sorarlarsa söyle adımı onlara. Benim adım kanayan yara. Yapma, sorarlarsa söyle adımı onlara. Benim adım kanayan yara. Hatam var, seni sevdim. Hiç şüphem yok, onu seçtim. Gidenlerin hatrına ben de yaktım sigara. Hayırlısı olsun ikimiz için veda. Sen de kalsın resimler. Yakma onları, bir gün döner. Gidenlerin hatrına ben de yaktım sigara. Hayırlısı olsun ikimiz için veda.